Sziasztok, ez itt a Gamer365 Podcast júliusi kiadása, és mivel az utóbbi egy hónapban nem történt semmi, ezért mindenkinek kellemes nyaralást kívánunk, vigyázzatok magatokra, napozzatok sokat, augusztusban találkozunk. Vagy talán annyira mégsem, mert azért ennyivel nem tudjuk le a júliusi podcastet, bár kétségtelen, hogy nem történt semmi. Az utóbbi nem csak hogy egy hónapban, hanem az E3 óta nem történt semmi. Szépen az E3 után beütött a szokásos nyári uborka szezon, amikor játék is alig van, illetve hír is alig van. Aki még ebben a nyári melegben is internetet, illetve konkrétan Gamer365-et olvas, az láthatja, hogy furcsa pletykák, és olyan videók kerülnek ki az oldalra, amit egyébként októberben valószínűleg nem közölnénk le, amikor van más. De hát ez a nyár szépsége. Srácok, valami játékélmény, vagy valami, amit mindenképpen meg akartok osztani a hallgatósággal, van-e? Mert ha van, akkor azt nagyon szívesen átadom. Nekem van, de inkább más kezdje. Én kezdem, sztereotípiákat tovább erősítem. Én fajt váltottam a StarCraft 2-ben. Most már Terran vagyok. És ez annyiban változott az életvitelmen, hogy most már élvezem azt is, amikor kikapok. Tehát azért sokat tudott segíteni. Tehát látszik, hogy az első kiegészítő Terran orientált. Úgyhogy én ennyit tudok hozzátenni a mostani. Cserébe mindenki elver is. Most már Silver ellenfeleket dobál nekem a Blizzard, hogy én nagyon primitív vagyok, de hát annyira azért nem. Drag. Mondj valami jobbat. Hát én jobbat biztos nem fogok mondani, mert kicsit negatív játékélményeim voltak mostanában. Amit pont meséltem is itt a srácoknak nemrég, volt ugye ez a nagy akciózás, amiben megvettem én is a Lost Odyssey-t, ami eddig kimaradt, mert úgy voltam vele, hogy igazán nem akartam rászenni azt az időt egy RPG-re, mint amit rá kell, mert nem nagyon volt rá fölösleg. Most így nyáron bepróbáltam, és hát megmondom őszintén, még az első lemez leges legvégéig sem jutottam el, mert úgy voltam az egésszel, hogy nekem ez nincsen türelmem, mert semmi olyat nem láttam egész egyszerűen a játékban, ami túlmutatna azon, amit mondjuk tegyük fel, egy Final Fantasy 10-ben láttam. A sztori, a karakterek engem nem fogtak meg különösebben, tehát nem volt olyan inspiráció arra, ami arra sarkalt volna, hogy folytassam a játékot. A harc szintén, bár láttam jó elemeket magában a harcrendszerben, nem mutatott olyat nekem, ami különösebben izgalmas lett volna, ellenben idegesített az, hogy akárcsak 10 meg 20 évvel ezelőtt most is folyamatosan ugyanazokkal a lényformációkkal harcolok, a fő ellenfél harcok között van olyan, amikor egész egyszerűen úgy jön ki a lépés, hogy matematikailag sincs esélyed arra, hogy megnyerd azt, tehát én egész egyszerűen úgy voltam ezzel az egésszel, hogy én 2011-ben már nem vagyok erre kíváncsi. Nem azt mondom, hogy ez egy haszontalan műfaj, vagy hogy nincs rá szükség, csak az, hogy én régen szerettem, de úgy tűnik, hogy most már nekem ez nem elég, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak pontosabban. A másik, ami szintén nem feltétlenül pozitív élmény, az a Shadows of the Damned, ami mögött névileg két, sőt három nagyon neves japán designer áll, de... Joe Reed! De az egy Joe Reed játék, igen, ott ült Liquid a háttérben. Ott van a főcímben, és őt írják ki ott Akira Yamaoka után, és azért ez inkább az ő játék, ami azt érezzük. Tehát tény, hogy maga a körítés, meg az ötletek, meg az átvezetők, azok úgymond zseniálisak a maguk nemében, és ott tényleg érződik, hogy ott van az egész mögött ez a sudás mikamis vonal, és az a része abszolút tetszik, tehát az első fél egy órája játéknak szerintem barom jó, amikor még csak így ismerkedsz mindennel, és teljesen beteg, abszurd dolgok jönnek veled szemben, de mint játék szerintem ez egy elég felejthető cucc, tehát cucc, úristen. Stuf, gamma. Igen, ezeket hajtsuk a kukába, ezeket a kifejezéseket, szóval mint játék szerintem ez nem kifejezetten jó, nagyon egyszerű és nagyon primitív az egész, és nagyon érződik az egészen az, ami egyre több japán játékon, hogy egyáltalán nem képesek átlépni azokon a dolgokon, amiken már rég túl kellett volna, és a nyugati fejlesztők már túlléptek rajta. Ennyi igazából. Pozitívat sajnos nem tudok mondani. Hát a nagy nyári uborka szezon az így a tesztelnivalók, látjátok a cikkeket, hogy a tesztelnivalókon már látszódik, és így igazából vannak olyan időszakok, amikor így pont ezektől a gyengébb játékok miatt így úgy érzem, hogy most így napokig nem lesz kedvem utána játszani. Azért nyilván találtam egy-két olyan finomságot, amit így be tudtam ütemezni magamnak az utóbbi időben. Ilyen volt például a Child of Eden, amiről pont így az utóbbi napokban ment szerkesztőségi berkeken belül a vita, hogy most jó-e, hogy ez dobozosan jelent meg, vagy inkább letölthető címként kellett volna kiadni. Én nagyon élvezem, nekem megmondom őszintén, vizuálisan egy kicsit intenzív a dolog, tehát egy pálya után konkrétan el kell mennem pihenni, mert annyira intenzív és annyira fárasztja nem csak a szememet, hanem tehát nem tudom, régebben voltak ilyen játékok, amikből ilyen 10 perces burstök annyira le tudtak fárasztani, és a Child of Edennél ugyanezt érzem, hogy egy pálya 10-15 perc, de annyira lefáraszt, hogy utána egy kicsit pihennem kell. Egyébként szerintem fantasztikus a grafikája, a játékmenet, hát az a Rez nagyjából. A Kinectes verzió nekem annyira nem jön be, tehát én inkább kontrollerrel játszom. Ugyanakkor itt a nagy nyári pangásba egy másik szuper játékot is végigvittem, ez pedig a Raven Squad, nem tudom, hogy beszéltem a legutóbbi podcastben, ezt az utóbbi körülbelül egy hónapja volt talán, hogy végigjátszottam, ez egy magyar fejlesztésű, nagyon nagy részben magyar fejlesztésű játék egyébként, ami keveri az RTS-t az FPS nézettel, annak idején Oldernál még ilyen fókuszteszten is voltunk, és megnéztük a játékot, még a kiadása előtt, tehát ezt tisztességből végignyomtam. És most kezdtem bele egy Xbox Classics játékba, ez pedig a Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth, ami egyébként meglepően jó horror adventure FPS. A maga korában szerintem nagyon-nagyon jó design ötleteket tartalmazott, és így a mai napokban is az ilyen Amnesia, The Dark Descent, és van egy-két ilyen PC-s horror FPS játék, amit nagyon-nagyon nagyra tartanak, hogy milyen jó ötletek vannak benne. Hát ez ebben a Call of Cthulhu-ban szerintem már 2005-ben benne voltak. Utána olvastam egy picit, ez egy 6 évig fejlesztett játék egyébként, és talán a fejlesztés végén már csak ilyen pár ember dolgozott rajta, hogy a játék megjelenthessen. Ellenben tényleg annyira beszippantja az ember, mondjuk nekem van egy ilyen Lovecraft mániám, tehát én szeretem ezt az egész mítoszt, úgy mondjam. Milliót, de talán mitosznak mondják ugye ezt a Lovecrafti világot, és tudom ajánlani azoknak, hogy az Xbox 360 emulálni tudja a játékot, tehát érdemes esetleg azoknak belevágni, akik az ilyen túlélő horrorokat egy kicsit ilyen kalandos, nyomozós formában szeretik FPS nézetben esetleg átélni, és tényleg vannak benne nagyon-nagyon jó nyomozós és egyéb ötletek is, amiket nem spoilerezek el, de amikor jönnek a halemberek és üldöznek a tetőn keresztül, na azt, az a mai napig nem találkoztam ilyen feszültséggel teli jelenetekkel, mint ami az a chapter. És dráma van benne? Van benne, igen, amikor a halemberek elkapnak, akkor na nem folytatom. Említetted az amnéziát, azt egyébként bátran ajánlom mindenkinek, aki rettegni akar a monitorja előtt, ez egy PC játék. Talán tavasszal jelent meg, vagy összejelent meg, Magyarországon is kapható egyébként. És olcsó is, igen. És a gépigénye is teljesen barátságos, úgyhogy még akinek nincs ilyen kifejezett gaming PC-je, ellenben szeret rettegni, azt újítsa be magának, mert az ilyen szempontból fantasztikus. Összeszarod magad a szó legszorosabb értelmében. De ugye ennek a két játéknak pont az a trükkje, hogy nem feltétlenül az olyan ijesztgetésekre megy rá, mint a Fear. Ugye a Fearnél nagyon sokan elmondtuk azt, hogy nem is olyan ijesztő. Na most ezek a játékok abban ijesztőek, hogy gyakran az ellenfelekkel nem tudsz mit kezdeni, csak menekülni és bujkálni tudsz előlük, és szerintem ennél nagyobb feszültséget nehezen tudok elképzelni egy ilyen horrorisztikus közegben, amikor nem tudsz az ellenfélre visszatámadni, védekezni sem nagyon tudsz, az egyetlen védekezés az, hogyha elmenekülsz, vagy elfutsz, vagy elrejtőzöl, és az amnézia is sok esetben erre épít, és a Cthulhuban is nagyon jól megvannak ezek oldva, és mind a kettőben van például az az effekt, hogyha az ellenfelet sokáig nézed, akkor így a karaktered elkezd megőrülni, lassabban megy, imbolyog, a látása behomályosodik, és ezek olyan effektek, ami így az átélést annyira elősegítik, hogy tényleg így kevés az a horror játék, ahol ezt a rettegést így vissza tudják adni. Erről nekem mindig a Resident Evil 3 jut eszembe, ahol Nemesis üldözött téged, és ugye ha megölted egyszer, akkor utána 20 másodpercen belül felkeltek, utána ha megint megölted, akkor 40 másodperc, és közben ugye ott volt a puzzle is. Nekem annyira még nem féltem játékban, annyira nem voltam ideges, haver mellettem ült, és nézett, hogy ez nem ijesztő játék. Én mondom, mi a fasz, rohanok, menekülök, mindjárt elkap, meg hogyha nem nyomtál meg egyszerre minden 4 gombot, amikor elkapott, akkor megölt instakill, és nem mindig sikerült nekem akkor, nem tudom, valami gond volt a Dreamcast Joy-jal, de mindegy, szóval itt totál KO volt, és az az igazi. Csak ugye az ilyen regenerátor jellegű ellenfeleknél ott van az, hogy van fegyvered ezekben meg gyakran még csak kevés a lőszer, nyilván ha éppen a Cthulhuban is mondjuk megkapod a revolvert, akkor kevés a lőszered, de hát van egy óra, amikor még egyáltalán fegyvered sincs, és az amnéziában nem tudom, én nem sokat játszottam vele, csak épp hogy kipróbáltam, abban talán egyáltalán fegyvered sincs. És az egészen más szitu, mikor tudod azt, hogy az ellenfélre vissza tudsz lőni, vagy tudod hátráltatni abba, hogy jöjjön. A másik esetben az van, hogy egyáltalán nem is tudod hátráltatni azt a rutinját, amit épp lekódoltak neki. Tehát én mindig ezzel hitegetem magam, hogy hát ez úgyis csak egy programkód, aztán amikor fél perc után nem gondolok erre, akkor ott vagyok a sarokban, liheg a karakterem, és így is összeszarom magam a szoba közepén, úgyhogy egyfajta élményt adnak ezek a... Nem, az amnézia se az a harcolós, az inkább az egy ilyen a Lovecraft vonalat keveri kicsit a gótikus horrorral. Tehát a hangulata az olyan, hogy már az első 3 perc után így benne vagy, és nagyban épít arra, hogy nem történik benne sokáig semmi egyébként. És a hanghatásaiban, meg az egész környezetében is olyan, hogy így beszippant a sötétség. Tényleg az utóbbi éveknek szerintem a legjobb ilyen játék. Én annyira nem szeretem ezeket a horror játékokat. Tehát, de ebben van egy olyan egyedi hangulat, meg egy olyan egyedi vonzerő, sötét vonzerő, ami a tényleg, aki kedveli, az próbálja ki, és még akkor se riadjon meg tőle, illetve a megvásárlásától, hogyha egyébként nem PC játékos, mert nem igényel nagy gépet. Grafikailag sem, hát a Cthulhu sem, még a PC-s verzió, ami szebben néz ki egyébként, mint az Xbox-os, az sem egy nagy vasszizdasz, ez sem egy nagy vasszizdasz grafikailag, de pont annyi benne van, amennyi kell. No, magam részéről, hogy az érdekeset mondjam, az egy darab érdekeset, volt ez a Steam Sale, aki ha PC játékos vagy, akkor valószínűleg tudtál róla, ez a Summer Campnek hívták azt hiszem most az ideit. Iszonyatos, kegyetlen leárazások voltak. Ilyenkor szokott az ember 30 játékot vásárolni 10 euróért, hát nem is 10 euróért, de tényleg hát kevés pénzért, ilyen 75-80 meg 90-100. Voltak 2-3 eurós viszonylag nagy nevű játékok. Most ezen vett illetve többes számban mondom, mert a Vegával, Nagyszakál Ferivel együtt vettük a Frozen Synapse nevezetű játékot, amit azért vettünk ketten, mert az csak kettes csomagban lehet kapni, ez az üzleti modell. Megveszed az egy játékot, és azért kettő darab jár, és a másikat azt elajándékoztad, a felesleges példányt. Azt hiszem 12 euró volt így leárazva, és 6 euróért jutottunk hozzá koponyánként. Azért nem beszélek sokat róla, mert hogyha lesz időm és szeretnék rászállni, akkor felveszek én ebből a játékból egy meccset, és kommentárral a gyanútlan olvasónak az arcába fogom tolni. Mert nagyon nehéz elmondani egyébként, hogy milyen. Ízelítőül stratégiai játék. Ha játszottál a korai PC-s Rainbow Six-ekkel, és emlékszel arra, hogy milyen volt azoknak a tervezési szakasza, amikor még a Rainbow Six-ben volt tervezési szakasz, mintha azt megcsinálták volna egy külön játékban. Ha nagyon-nagyon le akarod egyszerűsíteni, akkor csak fegyverekkel egyébként. Szerintem az eddig látottak alapján simán az év, eddig az év indie játéka, az év független játéka. Kegyetlen. Tehát a meccsek azok, ha valós időben nézed, akkor általában 30 másodpercesek, ennek ellenére a tervezéssel eltöltesz 2 órát. Tehát egy szigorúan agyas, szigorúan a kicsit a matekra, és nagyon a taktikára, és nagyon a stratégiára építő cucc, funkcionális, de a maga módján látványos grafikával. Ajánlani tudom, és fogok belőle csinálni valamit, vagy cikket, de inkább videót, mert tényleg nagyon nehéz leírni, hogy mi az pontosan. Ellenben, ha a videó megmutatsz egy meccset, én is egyébként úgy egy külföldi fórumon hype-olták, megnéztem róla a YouTube-on egy meccs videót kommentárral, és vásároltam. Ennyi volt, és azóta is remekül szórakozom vele. Egy csomó minden mással játszottam, újra végigjátszottam konzolon például a Kane & Lynch 2-t, amiről most jobb a véleményem, mint több mint egy éve a megjelenésekor volt. Több mint egy, nem, ez tavalyi játék volt. Annyira, tavaly augusztus, igen, kb. Egy éves. Akkor PC-n kaptunk tesztpéldányt belőle, és akkor nekem több problémám is volt vele. Most már úgy, hogy tudtam, hogy mire számít, csak most sokkal jobban élveztem a konzolos verziót. Szólhattál volna, hogy tolott konzolom, mert nálam ott van egy példány, és kóban is végignyomhattuk volna. Én is pont így ott van a backlogban második, harmadik játék, amit tervezek. Mivel a játék végigjátszás, hogy kb. 5 óra. Hogy a hard fokozaton azt nem tudom, de normál, egyébként nem könnyű játék. Normálon egyedül már vannak húzó szituációk. Hardon én soha nem játszottam, állítólag ott kifejezetten durva. Benne vagyok. Abszolút egy közös kóp végigjátszásban. És tudom, hogy te is, hiszen az achievementek, amiket gyűjtögetsz, ez azért is jár achievement. És egyébként amúgy is viszonylag jól adja az achievementeket, úgyhogy ilyen szempontból jól jársz vele. A továbbra is az a bajom vele, aki játszott mind a kettővel, tudja, hogy nincs jól összekapcsolva a két része. Nincs logikus kapcsolata az elsőnek a szuper sötét befejezései. Egyik befejezéséből sem következik az, hogy a második részben mit játszol és mit látsz, vagy mi történik azokkal a karakterekkel. Ellenben az a jó kis nihil hangulat azért benne van. Ritkán látsz játékban megkínzott embereket pucéran az esőben Shanghai utcáin üvöltve lövöldözni. Tehát ezt azért meg kell hagyni neki, hogy vannak benne egyedi pillanatok, és ez az úgymond YouTube-os grafika, ezek a rángatózások, meg pixeleződés, ez nagyon jól illik hozzá, és az első, ilyen szempontból egy fokkal jobban tetszett, az igazi út a pokolba, út a semmibe volt. Ez is kicsit olyan, de ez inkább egy nagyon nihilista ilyen gangster történet, de annak jó. Annak jó, úgyhogy ez a játék, ami egy évvel a megjelenése után jobban tetszik, mint anno tetszett. És hát majd kóba biztos jobb egyébként, mint singleben. Kóba minden jobb. Hát akkor ennyit a játékélményekről, urak, úgy látom, hogy nagyon senkinek nincs más. Tényleg a megjelenések, amik most vannak, meg voltak, hát azok nem azok a játékok, amiről súlyos élménybeszámolókat kéne tartani. Már összefolynak ezek a filmes játékok. Egy pár hónapja beszéltünk arról, hogy valaki csinálhatna egyszer ezekből jót, és néha sikerül jót, vagy majdnem jót csinálni. Hát a 2011 nyara nem a jó. A Captain America-t még nem láttuk, az összes több, konkrétan még a Harry Potter-t se láttuk. Már amikor ti ezt hallgatjátok, már szerintem biztos, hogy láttuk mind a kettőt, sőt már lehet, hogy írtunk is róla. De a Harry Potter az ugyanolyannak tűnik, mint az előző, ami ultrafos, ilyen Gears of War, gamma volt, tessék, kimondtam. Na, az tényleg gamma, szerintem bevezethetjük ezt, hogy ami szar, az a gamma. És ugyanolyannak tűnt a Captain America, meg az a Sega egyébként. A Captain America Sega? Akkor szar valószínűleg. A film sem tűnik annyira. Bár Olden gonoszan néz rám. Olden, nem tudom. Én valószínűleg, én pont most realizáltam, hogy én megöregedtem. Az a baj, hogy most már minden akciófilm ilyen ezekről a szuperhős csávókról szól. Én már olyat szeretnék, amiben nem tud fölugrani a falra, meg a nem pisálja el az UFO-kat, meg nem köp tüzet, meg nem pörög lassítva a levegőbe, hanem ha megütik, akkor vérzik. Ezért kell újra nézni a Tropic Thundert, újra és újra és újra. Tehát ezek a filmek, ezek nekem nagyon tetszenek, főleg azért, mert az a Marvelnek, ez csak ilyen kis megjegyzés, szerintem a Marvelnek, meg a DC Comicsnak is az a nagy problémája, hogy ezeket a szuperhősöket sokkal többen ismerik, mint ahogyan a képregényt veszik. Tehát én nézem a képregény eladási listákat, ilyen 100-200 ezer példánya van az aktuális top általában, és két hetente. Akkor, és az egy Amerika Kapitány nevét sok több millióan ismerik. Ha most ez, tehát ez egy jó lehetőség szerintem, és mégis jó, jobb az, hogy van egy-két ilyen film is, még akkor is, ha most nagy divat lesz, én nagyon várom az Avengers-t. Mert a Joss Whedon rendezi, aki a Buffy-val és az Angel-el nekem már bizonyított, bármit megnézek, amit ő lerakott, meg a Dr. Horrible csinálta, egyszerűen hihetetlen, meg hát nektek Firefly, gondolom. Úgyhogy egy God, meg X-Men képregényt futtatott már, sőt az Astonishing X-Men által sokan ővel ismerték meg az X-Ment, és szerintem az Avengers film ezért lesz nagyon jó. Ami meg Amerika Kapitány benne van, tehát jó lesz. Szerintem ez kezd kifulladni. Így én viszont a bizarr szórakozásom az a filmes bevételi listáknak a böngészése, a box office mojónak a rendszeres olvasója vagyok, sőt, volt ez a filmes tűz, de már sajnos elfelejtettem, talán HSX volt, ahol így részvényeket lehetett vásárolni, virtuális részvényeket, és az amerikai bevételi listára alapozott, és én az Avatarról ott annyi virtuális pénzt csináltam, hogy úgy döntöttem, hogy annál nagyobb sikerem soha nem lesz, mint az összes pénzemet feltettem az Avatarra, mindent. Tehát nem tudom, hogy ki hogyan emlékszik rá, és ezt most el fogunk menni egy másik irányba, de nem baj, mert nagyon videójátékos témánk nincsen. Csak ezek a hülyeségek, amik ilyen pletyka szinten felmerültek, ezekről majd fogunk beszélni. Az Xbox 720-ról, meg erről meg pont az Avatarról. Ott az Avatárt a megjelenése előtt nagyon sokan úgy gondolták, hogy kegyetlenül meg fog bukni. Ugye ott kijött belőle a tréler, jó tréler volt, én szerintem is jó tréler volt, de hát akkor sokan az volt a vélemény, hogy a kék emberek meg mindenki fogja ezt megnézni. A mocska lények az űrben, hülyeség. És ami nekem ott virtuális pénzem volt, én föltettem mindent az Avatárra, ami a legsikeresebb filmje lett, úgyhogy azon rengeteget nyertem. Lényeg a lényeg, hogy most már azért bukdácsolnak megfele ezek a filmek. Tehát a Green Lantern az konkrétan az év legnagyobb bukása, szörnyűségeset bukott, reklámköltségekkel együtt 300 millió dollárba került, és Amerikában most tart 100 fölött, a nemzetközi bevételei pedig nevetségesek, mert ezeket már senki sem ismeri, Olden. Tehát ezeket már csak ti ismeritek, a képregény buzik, nekem ez a zöld lámpás, ez már nem mond semmit. És megnézem a trélert, és látom, hogy a csávónak, mit tudom én, balta nő ki a kezéből, meg ugrálott össze-vissza, és elnézést kérek, bizonyára vannak ennek rajongói, meg bizonyára vannak jó képregények, amik erre alapoznak, de ezek a film feldolgozásaik annyira gyermetegek, annyira egyszerűek, annyira megpróbálják magukat a legkisebb közös többszörösre belőni. Transformers is hasonló, bár ugye arról még vitánk is volt, mert ezeket ennek ellenére vállalható filmeknek tartom, a Transformers-ereket. Tessék! Ki, a ninjászok, ki jött belőlem, elnézést. Tehát nem tudom kimondani. Ennek ellenére a Transformers bigyókat, azokat elviselhetőnek tartom, még úgy is, hogy én nem ismerem az eredeti se a játékokat, már mint a kézzel fogható valós játékokat, illetve se az eredeti rajzfilm szériát, pedig az akkor ment, amikor én gyerek voltam, tehát amikor én konkrétan 6-7 éves voltam, az akkor volt menő a nyugaton, tehát ami akkor nekünk még nem volt, és én Transformers-t először úgy láttam, hogy a nyugat-németországi rokonunk hozott nekem egy összerakható Optimus Prime-ot, ami nekem egy nagyon nagy kedvenc játékom volt 8-9 éves koromban, de halványra fogalmam sem volt, hogy mi az. És utólag 15 évvel később realizáltam, hogy az mi, az a játék. És feltehetőleg egy ilyen első generációs 1000 eurót érő kincs van a birtokodban, ami arra vár majd, hogy a kölyök szétszedje majd, hogyha eléri azt az életkort. Egyébként nekem az első találkozásom a 80-as évek legvégén jelent meg talán az első Transformers magyarul. A képregényből az első rész magyarul. És emlékszem, hogy két példányban is megvolt, mert ajándékba is kaptam, és a szüleim valahogy úgy elsuvasztották, hogy utána pár évvel rá nem találtam meg. Hát azt mondom, annak a mai ára az már talán ilyen egész sokat érne, ha az most úgy meg lenne olyan formátumban, ahogy annak idején ez megvolt két példányban is. Ne is fájtsd a szívemet, mert nekem az összes ilyen képregény megvolt, a X-Men, meg a Csodálatos Pókember, a Marvel közös számok, meg Spider-Man, nem, mi volt még? Superman volt, Batman volt, imádtam azokat, és nem tudom, hogy hol vannak, és nem tudom elkezdeni, valamikor a rokonok úgy döntöttek, ezt most kidobjuk. Ez bizarr, na mindegy. Ezért kell felnőtt korodban sok pénzt keresni, hogy visszavásárolhassd a gyermekkorodat. Ez szó legszorosabb értelemben így van, én pár éve, hát nem azt mondom, hogy iszonyatos pénzekért, de hát viszonylag jó pénzért vettem teljes évfolyam alfákat. Aki a korombeli, annak az alfa mond valamit, aki nálam fiatalabb jelentősen, annak kevésbé. Ez egy olyan újság volt szerintem egyébként a magyar ifjúságot megcélzó lapkiadásnak az abszolút a csúcsa. Ami tudományos ismeretterjesztés, egy kis irodalom, két darab jellemzően francia képregénnyel összecsatolva, megvetted a képregényért, és a köztük lévő oldalakat is elolvastad, és ott megtudhattál az űrhajózástól kezdve a biológián át. Sok olyan, hát nem túlságosan bonyolult, de gyerekeknek célzott dolgot. Magyarán szóval, hogy abszolút hasznos volt. Ott futott egyébként az Asterix, és ott futott az akkor Villanville-nek hívott, utána már talpra esett Tom, meg sok néven megjelent Lucky Luke. Zseniális fordítás. Sajnos a fordító nevét elfelejtettem, zseniális fordításban. Mai napig idézhető dumákkal. Na, én ezeket vásároltam meg évfolyamonként viszonylag súlyos pénzekért, hogy ezek nekem meglegyenek, mert az eredeti példányok, ugye a lomtalanítások, meg a padlásürítések, meg a hasonló manőverek során eltűntek. Úgyhogy ezért össze kell szedni, és szépen visszavásárolod a gyerekkorodat darabokban. Erre való a felnőttkor. No, de Transformers. Mackónak nagyon nem tetszett a Transformers harmadik része. Egy részben igazat adok neked. Egy részben igazat adok neked, ezek rendkívül buta filmek. Rendkívül buta filmek a lehető legegyszerűbb ösztönökre hatnak. Premier plánba bemutatott női seggek, a korábbi filmekben Megan Fox, most pedig Rosie, akárki, aki ugye fehér nemű modellből lett úgymond színésznő. Tehát a legelső beállítás az a hölgynek a feneke 3D-ben, amint ott egy lépcső megy fel. Én, aki túlságosan nem fűzök elvárásokat az ilyen filmekhez, kizárólag azért ülök be ezekre, hogy nagy robotokat lássak aprítani, és a többit elviselem. És beismerem, hogy borzalmas. Egyébként a minden más. Az a probléma, hogy ugye vannak ezek a tipikus, mondjuk ezek a Michael Bay jellegű filmek, ahol csim-bum, verekednek, lő, robban, meghal a félvilág, aztán a kis szerencsétlen loser megmenti a másik felét. Egy csomó ilyen filmet láttunk már buta jelenetekkel. De basszus, ez a Transformers, ez így kijöttünk, és így gondolkoztam rajta, hogy írok róla egy ilyen spoileres blogposztot, hogy 30 másodpercenként milyen orbitális fasságokat tolnak az ember arcába, amitől így legszívesebben kikaparnád a szemet. Tehát ez már az a szint, amit szerintem nincs lejjebb, vagy jó, ilyet mindig kimondjuk, hogy nincs lejjebb, de tényleg úgy éreztem, hogy ettől hülyébbnek nem nézhetik az embert. Mert vannak tényleg ezek a katasztrófa filmek, de úgy van, ami szórakoztat, van, ami tudod, hogy buta, erre is úgy jössz be, hogy ez egy buta film lesz, de nem feltételeztem, hogy ennyire. Érted, mennek a kocsik a város romjain keresztül, és bevágják a Linkin Park számot, ami úgy kezdődik, hogy Devastation in the akármicsoda, és a dalszöveg az leírja azt, amit látsz. Következő snit, tovább megy az autó, kisgyerekek, az egész filmben nem látsz kisgyerekeket, de az elpusztult városból kifutnak a kisgyerekek az útra. A következő jelenetben robotok verekednek, majd egy 3 másodperces snit lassított felvétel, ahogy a csaj feláll, majd a robotok ismét verekednek. A csaj az mi a túrót keresett ott? És akkor a logikai bakikról, nem tudom, hogy így történetbeli spoilereket lehet-e már így, tehát most spoilerezni fogunk, tekerjetek, mit tudom én, 20 másodpercet, oda hozzák a Cybertront, hogy az emberek építsék újra a Cybertront, mert az emberek ilyen nagy fémhasábokat fognak cipelni, tehát ekkora fasságokat már én 1000 éve nem láttam filmben. Én akármikor ilyen kritikát hallok bármilyen videójátékról, filmről, könyvről, vagy zenéről, vagy bármiről, azt szoktam mondani, hogy túl okos vagy, Mackó. Túl okos vagy ehhez. Most ez nem osztás. Ha ezen a ponton vagy, hogy képes vagy egy nyári szórakozásnak szánt filmen ilyen dolgokon fennakadni, ami valószínűleg az emberek 90%-at nem is veszi észre, vagy nem akar észrevenni, akkor nem menj be ezekre a filmekre, mert egyszerűen nem kapsz már belőlük semmit. És ez sajnos nem erre az egy film lesz jellemző, hanem mindegyikre. De nem érted, én szeretem a szuperhős filmeket, szeretem az agyatlan szórakozást, de szóval ez már így annyira egyszerű, meg annyira... Kapcsolt ki az agyadat arra az időszakra. Tényleg nem, de nem tudok mit mondani erre, mert ismerem ezt az érzést, meg én látok embereket, egyik fő hobbiát úgy leszidni, hogy közben igazából még játsza, meg csinálja, és mégis... Tehát ebbe be lehet menni, be lehet betegedni abba, hogy nem élvezed ezeket a dolgokat, még akkor is a primitívek. Tehát ez szerintem nem egy jó dolog. Másik példa, a kettőt szokták, meg a Transformers 2-t szokták így kb. Sokan a világ legszarabb filmjeként emlegetni ilyen szempontból. Én megmondom őszintén, szerintem ezek a fasságok ebben még rosszabbak voltak. De a Transformers 2-nek a logó robot heréitől is ostobább fasságok voltak ebbe a filmbe, de mindegy. Tehát ez az én véleményem. Jó, részt egyetértek. Tehát, amit korábban is mondtam neked, hogy én a mehákért megyek. Jelenleg a nagy költségvetésű filmgyártás, legyen az amerikai vagy bármilyen, kizárólag ezt az egyetlen óriás robotos sorozatot kínálja. Ez olyan, mintha szereted a hamburgert, és csak McDonald's sajtburger van. Én sajnálom, nézd, én sokkal jobban szeretnék egy HBO-ra gyártott, nagy költségvetésű Neon Genesis Evangelion feldolgozást, élő szereplőset akár, azért HBO-ra gyártott, mert szerintem azt egy filmben nem lehet megcsinálni. Én nagyon szívesen megnézném, nagy költségvetésű, sok 100 millió dollárból, soha nem fog elkészülni. Mert hogy nincs olyan fizetőképes kereslet, aki egy NGE élőszereplős sorozatot bárhol is eltartana a néző számával. Úgyhogy ameddig nem csinálnak jobbat, vagy én ki nem képzem magam filmrendezőnek, nem szerzek valahonnan 300 millió dollárt, nézd, semmi sem lehetetlen. Úgyhogy tehát ez mindig, nagyon kevesen adják ezt meg nekem. Tehát az előbb említett Avatar, ugye, amit szintén lehet támadni, hogy egyszerűcske, történetecske, meg ez, meg az, meg amaz, de amikor a lezuhanó, nem tudom milyen hajóból kiúrik a csávó a mehával, akkor én beszartam, behugyoztam, és valószínűleg a gatyámba is élveztem. Ez van, ez a Jizz in my pants, be kéne vágni a Jizz in my pants mondatot a Lonely Island számból. De én ezért járok Transformers filmekre. És most is végig szenvedtem azt a 2,5 órát, és felháborító, hogy ez a film 2,5 órás egyébként, mert másfél órásnak kéne lennie maximum. És úgy jöttem ki a moziból, hogy oké, ezt a sok ostobasságot, az iszonyatos logikai hibákat, az alig létező forgatókönyvet, ennek a szerencsétlen gyereknek, a színészkedésnek mondott valamiét, az iszonyatosan lejáratott, egyébként neves színészeket, hát megnézed, hogy egy John Malkovich nincs, az a karakter nem létezik, illetve amikor létezik, akkor hülyét csinál magából az ember. Tehát ezt mind végig szenvedtem, annak fejéből, hogy a film utolsó 40 percében, utolsó 30 percében kaptam egy tisztességesen szétrombolt várost, a la robotok, és az utolsó 10 percében kaptam azt, hogy Optimus Prime megbasz mindenkit. Ami így van, és azt én azt mondtam, hogy jó, oké, rendben van. Majd, ha valaki csinál belőle egy olyan feneditet, amiben csak a csaj segge van benne, illetve csak az Optimus Prime megbasz mindenkit rész, ami 21 perc a 2,5 órából, akkor azt a magamévá teszem, és az lesz számomra a Transformers 3. Sajnálom, hogy az egész film nem ilyen, de nem ilyen. Amúgy gondolkoztam már azon, hogy esetleg el kéne kezdened újra animéket nézni, mert a Gundamnek az újabb darabjai azok eléggé látványosak tudnak lenni, főleg, hát nem is cégék, mert ez még rajzolt ott, ahol tud, de nagyon-nagyon-nagyon erős mecha action van benne. Tehát ez érdemes lenne. De hát a baj az ugye ilyenkor az időhiány mindig, hogy így 26 részt végig kell nézni, Transformers meg ugye azért hiába 2,5 óra, azért megvan 2,5 óra alatt. Ami nekem inkább a nagyobb bajom volt vele az, hogy beharangozták, hogy hú, hát ez az Avatar volt a legjobb 3D. Nem. Az elején a Cybertronos csata az jó 3D volt, de a végére, mintha szinte meg is szűnt, már nem láttam. Lehet, hogy a Michael Bay-nek ez a mindenhol akció, minden egyszerre dől le, és a helikopterek basznak a háttérben, a naplementében. És a tépázott amerikai zászló leng. De ugyanakkor azt mondom, hogy figyelj, hiába ez hatásos. Ez hatásos. Én nagyon sajnálom egyébként, hogy persze kis ország Magyarország, hogy nem csinálnak Magyarországon olyan filmet, amiben lobog a tépázott magyar zászló. Az emberekbe ez előhozna egy olyan, és ez nem valami magyarkodás, vagy nem valami. Hidd el, ez hat, az emberekre hat. Ez bizonyítottan hat. A Top Gun után az amerikai hadsereg toborzó irodákat húzott fel a mozi mellett. És nem azt mondom, hogy nekünk most fegyverkeznünk kéne, vagy hogy toboroznunk kéne, de ez valamit ott hozzáadna az embereknek a kis nemzet tudatocskájához, hogy látná, hogy a magyar katona meg elpusztítja az alieneket, tessék. És el is értünk arról, amiről már nem fogok beszélni, hogy az egri csillagokat újra kéne írni és forgatni alien invázióval, de szükség lenne, hidd el, egy ilyen lépésre, amikor mindenki büszke lehetne arra, hogy a magyar fasz a gyerek. Battle Budapest, csak nem, ez szar, az a Battle Los Angeles a szar. Mi jobb filmet, mi jobb Battle Budapestet csinálnánk. És lehet, hogy ha nem is nekünk, de akik értenek ehhez, lesz rá lehetőségük, és kicsit a videójátékos témához most ezzel vissza is kanyarodunk. Mi is kitettük, ez a sajnos a címére már nem emlékszem a Half-Life rajongói filmnek, ami kín volt. Meg kell nézni, nem azt mondom, hogy ez egy profi alkotás, de ahhoz képest, hogy gyaníthatóan null költségvetésből rajongói film, nézzétek meg, döbbenetesen jó. Tele van actionnel, Half-Life-os hangulat, és szuper dolgokat csinálnak, és én ezt hiányolom, hogy valaki csinálja meg ezt tisztességesen végre, akár filmben is. Ha már Half-Life, bejelentették a Dishonored című sztorit, ami egy futurisztikus science fiction FPS lesz, és a grafikus dizájnér az a úriember felelős, aki a Half-Life-nak a City 17-ét megcsinálta, és én őszintén szóval nagyon-nagyon-nagyon régen nem csalódtam már ekkorát ugye az átlagos formos, nem a miénkbe, nem, nálunk igazi hűsök vannak, de a nemzetközi fórumokon, ami ment, hogy meh, FPS, hát emberek, azért attól még, hogy valami FPS, attól még azért igencsak lehet jó dolgokat csinálni, hát én erre a dizájnra ránéztem, és komolyan mondom, hogy nagyon-nagyon örültem, mert annyira szép, és hát Jizzy My Pants, ha nem is volt Jizzy My Pants, de jó, látványos stílus, egyedi, és ha FPS, akkor mi van? Hát akkor lehet, hogy több, még akár el is fognak adni annyit belőle, hogy megérjék megcsinálni. Tehát azért ennyire ne legyünk szomorúk, inkább örüljünk, hogy ez egy új IP, és na mindegy. Szerintem szóval nagyon abszolút pozitív a vibe, ami körülötte van nekem. Hát ez szerintem az, amiről múltkor beszéltünk, nagyjából a Call of Duty körüli ilyen negatív vízhangok, meg az, hogy most már nem várják az emberek annyira a Call of Duty-t. Ez jó, egyrészt ugye van az, hogy az embereknek ezekből talán az évente jövő folytatásokból kicsit elegük van. Másrészt viszont ott van az, hogy hirtelen nem lett ebből szarjáték. Tehát ha eddig nem volt szarjáték, maximum már annyira nem új, de tény, hogy van meg, és ez lehet, hogy kicsit magára az FPS műfajra, és annyi FPS jelent meg jelenleg, ha valaki biztos anyagi sikert akar elérni, akkor megjelentett egy ilyen katonás FPS-t. És talán ez a csúnya angol szó, ez a backslash, ez ebből következik, hogy sok van belőlük, és attól tartok, hogy éppen ezért lehet, hogy elvesznek, lehet, hogy igazi drága kövek fognak elveszni, azért, mert az embereknek mindenre ráfogják, hogy akkor már ez is katonás FPS, meg ez is katonás FPS. Amennyire ez az FPS, ez a talán ennek a generációnak egy ilyen meghatározó műfaja volt félig meddig, tehát az igazi nagy sikerjátékok az FPS, illetve a Resident Evil 4 utáni third person akciójáték. És most elnézést, a saját mondatomat megszakítva, múltkor jutott eszembe, hogy majd, ha lezárul ez a generáció, és szavaznunk kell akár még egymás között arról, hogy melyik játék gyakorolta a legnagyobb hatást erre a generációra, az furcsa módon egy előző generációs játék, ez a Resident Evil 4. Á, nem, a Kill Switch nem. Ne, a Kill Switch az nem, az egy, csak azért, mert fedezékbe lehetett benne húzódni, azért nem. Nem, az a Resident Evil 4. Nem, mert a Resident Evil 4-nek a dizájnja, az, hogy hogyan kezeli a kamerát, az, hogy hogyan van felépítve, az, hogy az ellenfelek hogyan jönnek, az egész játék a mai napig azt koppintja mindenki. Szinte mindenki a Resident Evil 4-et koppintja. Jó, nem feltétlenül abban a környezetben, meg nem azzal a főhőssel, meg nem azzal a dinamikával, de szerintem ezt még az epikesek is bevallották és bevallják, hogy a Resident Evil 4 például, ha már a Gears-ről beszélünk, ami a generáció meghatározó third person sci-fi akciójátéka, amit aztán egy másik vonalon a Tomb Raider-rel keverve létrejött az Uncharted, ami a másik meghatározó, aminek a gyümölcseit úgymond most látjuk, most kezdik el másolni az Uncharted-nek a megoldásait. Ugye pont a Tomb Raider, de erről már beszéltünk, hogy az Enslaved, igen. És amúgy nagyon érdekes, hogy ugyanezekkel a ilyen típusú játékokkal kapcsolatban mindig ott terjeng ez a térkép. Ez a kép, hogy a FPS-e 93-ba, és akkor ott a Doom 1-nek a pályatervezésevel egymásba ötszörösen belecsavaró labirintusok, mert ugye úgy kellett megoldani, VS a mostani folyosó, hát ne haragudjatok meg, én nekem utoljára a Doomnál toleráltam azt, hogy kúvágok 40 perceket a következő színű ki után, mert ez egy mesterséges időhúzó erő volt. Biztos valaki első ilyen után azt hiszi, hogy nagyon okos, és örülök, hogyha ettől okosabb, de valójában ez nem egy okosság, ez csak egy mechanikusan létrehozott időhúzás, tehát nem kell okosnak lenni ahhoz, hogy egy olyan pályát csinálják, ami komplex. Tehát lehet valami bután komplex, meg intelligens, azt hiszem az FPS-ek jobban jártak azzal, hogy folyosókszerűbbé tették őket, mert így meg tudjuk élvezni azokat az FPS-eket, amik meg olyanok, mint a Halo. És nyitott a területeken mennek a csaták, és az AI miatt olyan változatosság van, hogy akárhányszor újra játszhatod. Tehát... És akkor azt meg azt is leosztják. Tehát igazából nem tudom, hogy mit kellene csinálni. Nem nagyon van olyan játékdesign megoldás, amit szerintem akár 10, de pláne 20 év távlatából bárkinek is reálisan vissza kéne sírnia. Nem tudsz olyat mondani. Nem tudsz olyat mondani, hogy mer bezzeg, az 95-ben megcsinálták úgy, ahogy. Van, igen, egyébként a kalandjátékoknál, de a kalandjátékoknál ott van, hogy azok a klasszikus 90-es évekbeli kalandjátékok, azok a mai napig megállják a helyüket, és a műfajnak, a csúcsainak tekinthetőek, de azért, mert meghalt, nem meghalt, mert ma is vannak kalandjátékok, de mint big budget, népszerű, millió számban eladott műfaj, az megszűnt létezni. Van még? Az XCOM. Az XCOM az a játék, amit mai napig elő lehet venni, és pont most volt a Geffen egy újabb topik róla, hogy valami új játékos nyitott megpróbált játszani, és meghalt. És be is írtam oda, hogy nekem a lelkem helyén egy ilyen üresség tátong, amikor én az XCOM-ra gondolok, hogy én szeretnék egy olyan stratégiai játékkal játszani, ahol a katonáim nem sértetetlenek, ahol egy lövés életet tud kioltani, ahol az fejlődik, amit használsz valóban, ahol lából lövik a katonát, akkor utána kevesebbet mozog, de utána, ha meggyógyul, akkor többet fog tudni mozogni, vagy hogyha akkor növekszik a pontossága, hogyha lősz, ahol van valódi HQ, ahol meg kell védeni a bázisaidat, és azt fejleszted ott, amit akarsz, a különböző megoldásokból, ahol a az operáció külső módon befolyásolja azt, hogy milyen pénzeket kapsz a játékon kívül. Tehát olyan resource management, olyan fejlesztés és olyan stratégia volt egyben, amit mai napig senki nem hozott. Jó, hogy közben leszűkült a piac, ma már senki nem csinál ilyent. Csak szomorú volt látni az XCOM kiadói részéről, hogy most készül az új XCOM, FPS lesz, jó, az most pont FPS lesz. És mondták, hogy hát már a stratégia nem piac, és eléggé kiröhögték ezt az urat, mert azért a StarCraft 2-ből csak eladtak X milliót, csak lehet azért Civilizationből is pénzt csinálni, tehát azért lehetett volna XCOM büdzsét úgy kiadni, hogy valamit azért letegyünk az asztalra, csak nem merték ezt bevállalni. Szóval van még ilyen. Ha kiveszed a HQ managementet és általában a fejlesztést, akkor Frozen Synapse, az előbb beszéltem róla. Tehát az nem azt mondom, hogy az XCOM, mert nem az XCOM, de az egy közel áll, és őt általában a Laser Squad szokott elhangzani vele kapcsolatban sok szempontból, tehát nézd meg azt a játékot, az neked tetszeni fog. És talán tavaly ilyenkor beszélgettünk arról, hogy így a platformjátékok is ilyen döglődnek ebbe az időben, és ha most megnézzük az E3-on, mennyi tök frankó, kétdimenziós kalandjátékot, igen, meleg van, nyáresti meleg, nem kaland. Szóval mennyi eszebaszott jó 2D platformjáték volt bemutatva most a mostani E3-on, például az új Rayman, és próbálnak visszatérni pont a 95-ös szinthez, amit az előbb mondtál, mert lehet, hogy a platformjátékoknál ugye a 3D-t mondjuk a Mario Galaxy 1-2 ameddig lehetett kitolta, és most próbálnak visszatérni erre a 2D vonalra. Lehet, hogy ott még az a standard, az, ami a mai napig, mert hogy a 2D-s platformjátékok terén a 95-ös standard az, amihez vissza kell térni ahhoz, hogy mondjuk a 2D-s platformjáték műfaja tovább tudjon haladni. Én így gondolom. Tehát a 95-ös platformjáték szintet két dimenzióban nem tudom, hogy azóta túlszárnyalt-e bármi is. Sonicok, DSS Sonicokról beszéli Tolden, hát talán nem biztos. Nekem pont így a platformjátékok terén van hiányérzetem, abban totál egyetértek, amit te mondasz. A 2D-s platformjátékok azok most tényleg feltámadóban vannak, főleg az indie játékokban. Mindannyian tudnánk mondani olyan indie címet az elmúlt pár évből, ami alapvetően platformer és tényleg fantasztikus volt, és zseniális ötletek vannak benne. 3D-s platformjátékok viszont, leszámítva a Máriót, ami szerintem egy ilyen nagyon különálló és különleges és egyedi dolog, ami szerintem sok mindenhez nem hasonlítható. 3D-s platformjáték, mint olyan, az viszont totálisan kihalt. Az ilyen igazi klasszikus, pure platformerek, ami mindenféle sallangtól mentesek, és ezért most nem az olyan játékokról beszélek, mint tudom, a Ratchet & Clank, vagy akár a Jak and Dexter első része, amik már szint úgy nem voltak platformerek, hanem jóval többek voltak annál. Szóval én ezeket a játékokat hiányolom. A podcast elén nem mondtam, elmúlt pár hétben ismét végigjátszottam a Spyro the Dragon első részét, ami pontosan egy ilyen játék, és a folytatásaival ellentétben csak és kizárólag platformingból áll, és ez bennem egy olyan hiányérzetet tüntetett el, és egy olyan élményt nyújtott még mindig, pedig nem először játszom végig, ami tényleg egy olyan dolog, ami abszolút hiányzik a mostani játékokból, és hiába nem sok rétű, és hiába nincsenek meg benne azok a plusz sallangok, ami a mai idézőjeles platformerekben, nyugati platformerekben, egyszerűen a pálya dizájnnal, meg a játék stúlusával olyan szinten tudják ezt hangsúlyozni, és olyan zseniális játék dizájn, meg pályadizájn megoldások vannak benne, ami önmagában elviszi a mai napig a hátán az egészet. Szóval én ezeket hiányolom igazán. Emiatt tényként örülök, teljesen abszolút mértékben egyetértek, hogy a régi pure platformernek van valami olyan varázsa, ami mai napig megvan, és ezeket nem kellett volna elveszíteni. Szerintem van fény az alagút végén, mégpedig azért, mert ahogy a velkedős játékok műfaj is totálisan a nullából támad föl úgy, hogy gyakorlatilag a Soul Calibur csak azért jött vissza, mert sokan kiérték meg, hogy meg a Street Fighter ott volt példaként. Azt tudom mondani, hogy a platformjátékoknál, amikor azt mondták a Naughty Dognál, hogy a Jack-kel ma még szeretnének foglalkozni, nagyon remélem, hogy nem a fegyvervonalra térnek vissza, hanem a Jack 1-re, mert ott lehet, hogy volt más sallang is, de annyira jó, élvezetes volt ott, főleg azért, mert ott trükköztek a kamerával. Én majdnapig emlékszem, hogy a kamera fókusza az annyira meg tudta változtatni azt, hogy ugrándozunk, hogy ez egy nagyszerű élmény volt. Szóval van még potenciál a platform bizniszben, és abszolút várom én is, hogy miket csinálnak. És hát nemrég volt aktualitása, hogy a Zelda Ocarina of Time-nak, ami ha nem is 95-ös, de egy 98-as játék, És hát ugye a mai napig ugye ez egy remake vagy egy rendezői változat a 3DS-en, de fantasztikus pontokat kapott mindenfele, és a mai napig egy jó játéknak lehet nevezni. Ugye azokat az öregségeket, a lassúságát, komótosságát egy kicsit orvosolták a 3DS résznél, ugyanakkor az alapjátékmechanikai elemek, azok annyira faszán össze vannak rakva, és olyan mélységet, és olyan sztorit, háttérvilágot, és hosszú tartalmat pakoltak mögé, ami a mai napig is szerintem még példaként lehet követni. Ugye volt egy-két olyan játék utóbbi időben, vagy az utóbbi X évben, ami hasonló volt, vagy megpróbált erre a Zelda mechanikára ráülni, Darksiders, ott volt kicsit korábban a Beyond Good and Evil, de ha belegondoltok, akkor a tartalmat egyik se tudott mögé rakni, és olyan mélységet, mint mondjuk annak idején a Zelda, vagy amik ugye azóta megjelentek Zeldák. És ugye ez az első 3D-s Zelda volt, és ha mai napig is, ha valami program próbálja ennek az első 3D-s Zeldának az elemeit meghonosítani, vagy megvalósítani, akkor arra általában mindig egy ilyen nemesebb anyagként tekintünk. A Darksidersnél is szerettük ezt az Zeldás felépítést, a Beyond Good and Evil-t azt egy általános kult klasszikusnak tartja mindenki a mai napig, ha bár tudjuk, hogy annak nem volt túl nagy anyagi sikere, de ha összehasonlítod a Beyond Good and Evil-nek a mélységét, a játékmenetben lévő fortélyokat, hát töredékét tudja annak, amit az Ocarina például. A probléma az, hogy nagyon kevés játékról lehet elmondani ugyanezt. Jellemzően egyébként a Nintendo cuccokról. Tehát ott van az Ocarina, meg ott van a Mario 64, a másik ilyen. Metroid Prime-mal már annyira nem értek egyet, de a Mario 64-et megnézed, akár egyébként a DSS verziót, vagy előveszed. Ott a Nintendo, ha nem is 100%-ig, de azért úgy 90%-ig az első próbálkozásra, az első bim, bam, bum, beletalált a céltábla közepébe ezzel a 3D-s platformerrel. Ami akkor egy döbbenetesen jó játék volt, és így, hogy eltelt 15 év, azt mondta, hogy te úristen, tehát ez a maga az idő nem csak az akkori jósága, hanem az eltelt idő adja meg egy játéknak az igazi, az, hogy az gold standard, hogy ez öregen beletaláltak abba elsőre, amit akkor csináltak először. Ez egy döbbenetes fegyvertény, amit általában is, és ez a Nintendo nagysága, és lehet őket a Wii miatt, meg sok minden miatt kritizálni a hardcore szemszögből, de ez az ő nagyságuk, hogy ezt képesek voltak megcsinálni. Ezek a csávok zseniálisak, tehát a Shigeru Miyamoto, aki, lehet, hogy egy olyan embernek, aki 2005-ben kezdett játszani, neki már csak, hogy az a japán bácsi, akit így, hát nem akit így mindenfél felé számára lehet, hogy oktalanul dicsérni szokás, hiszen neki lehet, hogy már a Nintendogs meg a Wii-s dolgait látja. Ez az ember a zseni. A szó legszorosabb értelme, az ember az zseni. Pont. És ugye nem csak az ember, hanem a mögötte lévő tímek. Tehát ezek olyan dolgokat tettek le az asztalra, és tényleg az a megdöbbentő, hogy a Mario és az Zelda között az a különbség, hogy míg a Mario formulára nagyon-nagyon sokan rákaptak, így valahogy ezt a Zelda formulához nagyon kevesen mertek hozzányúlni. Pedig ha bár anyagi sikert ugye szerintem ugye Beyond Good and Evil abszolút nem képviselt, a Darksidersről speciál nem tudom, hogy milyen mennyiségben fogyott, szerintem az jön a második rész, igen, tehát feltételezzük, hogy ugye egy jó profitot hozott. De ha ezt a műfajt is egy kicsit jobban rákaptak volna, szerintem azért több lenne valamilyen szinten a mainstream videójáték felhozata. Én azt gondolom, hogy platform alapot, platform mintát utánozni nagyon egyszerű. Nem akarok én megbántani senkit, és ez legyen az utolsó dolog. A PlayStation-ös nagy franchise-ok, amelyek PlayStation 1-en születtek és platform mókára épültek, azok mind fogták a Mario alapokat, átszkinezték, és talán más módon ültették 3D-ben, mert ugye akkor még az egész egy kísérletezésről szólt. Nem mondhatjuk, hogy a Crash az Mario 64, mert pont egy más irányba ment el, csőbe vitte a 3D-t. Croc is, de a többiek is, a Spyro is egy teljesen más irányvonalat képviselt. De azt mondom, hogy ez nagyon egyszerű, azt mondják nekem, hogy csináljuk egy platformvilágot, akkor egy hős kell, meg hozzá egy színvilág. Viszont egy Zelda játékhoz egy világot kell megcsinálni, egy rendes világot, háttértörténetekkel, olyan dolgokkal, ami ez egy kreatív csapat kellett. Szerintem nem volt olyan sok kreatív csapat nyugaton, aki le akarta volna másolni a Zeldát, és nem lett volna már magának olyan ötlete, amit egyébként ehelyett csinált inkább. Tehát szerintem Western RPG-ket csináltak azok, akik ilyen ambíciókkal rendelkeztek. És mostanra kezd visszajönni a Darksiders által, ugye, lehet, hogy majd lesz más ilyen játékos is, de szerintem az egy olyan ambíció, ahol nem feltétlenül kell Zeldás dolgokat átvenned. Még akkor is, hogyha ez egy jó alap. És ugyanakkor ott van most például a Majin, ami szintén még így ilyen Zeldás dolgokat pedzeget egy csomó mással összekeverve, de ugye ezeket nem mondanád olyan hú de nagy sikereknek, és nem mondanád olyan túl mainstream dolgoknak. Elmen a ezek a 3D-s platformerek azért annak idején, és az még talán a PS2 idejében is ugye eléggé mainstream dolgok voltak. Mindegy, legalább a Nintendo egy kis reményt öntött belénk a Skyward Swordnak az új trélereivel. Aztán meglátjuk, hogy majd mi jön a jövőben az ő kezéik közül ebben a műfajban. Ahhoz képest, hogy abból indultunk ki, hogy nem nagyon lehetne már 95-ös játékdizájnt visszahozni. Csak arról beszéltünk, hogy voltak azért ott remek dolgok. De akkor is fönntartom, hogy nagyon nagy ezek a kivételt erősítő szabályok. A StarCraft nem egyrészt kicsit később jött, és ez, nem tudom, tehát a videójáték, mint olyan szerintem eleve egy olyan műfaj, vagy egy olyan szórakoztatási forma, ami tipikusan mindenki az előző eredmények vállára áll. Tehát a fejlődés az olyan, hogy valaki létrehoz valamit, arra valaki rátesz még egy emeletet, és tulajdonképpen az ősszel megjelenő Uncharted 3-at vissza lehetne vezetni. Nem is tudom hova. Egyrészt a Tomb Raider 1-ig, másrészt meg a Prince of Persia, tehát tulajdonképpen föl lehetne építeni egy ilyen házat, aminek minden emeletén egy játék van, és most éppen a 2011-es felső emelet az Uncharted 3. 3 év múlva meg a jó Isten tudja, mi lesz, de az meg az Uncharted 3-ra fog már építkezni. Ha nincs Quake, nincs Half-Life 1. Ha nincs Half-Life 1, akkor később nincs Half-Life 2, és ha nincs Half-Life 2, akkor bizonyos tekintetben nincs Call of Duty, és ezek a ma is már túlzásba vitt interaktív elemek, vagy hát nem tudom, hogy egy mai játékos, nagyon-nagyon kíváncsi lennék, hogy mi lenne, ha egy mai 11-nehány éves játékos, aki most kezdett el játszani, és mondjuk a Call of Duty-t ismeri, és leültetném a Half-Life 1 elé, és az mit mondana rá? És ez nem negatív, tehát én nem ítélem el azt, hogy adott esetben szarnak tartaná, de hát látni kell, hogy azok a scriptelt jelenetek, amit ma már szidnak, hogy merhogy scriptelt, azok ott léptek be. Azok ott olyanok voltak, hogy összeszartad magad. És nagyon nehéz megmagyarázni például annak a játékosnak, aki a Duke Nukem Forever-rel találkozott most, hogy ennek az előzménye, a Duke Nukem 3D, az igenis egy újító, és nagyon fasza, és iszonyatosan friss, és minden olyan, amilyen a Duke Nukem Forever nem játék volt, és hogy ennek igenis van létjogosultsága annak, hogy sok ember köztük én is abszolút csalódásként éltem meg, holott tudta, hogy valószínűleg nem lesz ez most már így jó. Hogy ilyen lett a Duke Nukem Forever. Tehát nehéz ügy. Nehéz ügy. Ez a Star Wars probléma, elnézést, Holden, mindjárt szót kapsz. A Star Wars probléma. Kíváncsi lennék arra, hogy valaki, aki nem látta az eredeti Star Wars filmeket, értsd a klasszikus trilógiát, és végignézi úgy most ezt az egész Star Wars-t, hogy időrendi sorrendben, tehát a Phantom Menace-szel kezdi, és a Jedi visszatérrel fejezi be. Annak milyen? Az úgy milyen? És ezt, kedves hallgató, talán bizonyára nálamnál jó pár fiatalabb olvasónk van, valaki nézte ez így, és az úgy milyen? Bennem ez egy nagy kérdés. Milyen a klasszikus trilógia úgy megnézve, hogy előtte időrendi sorrendben láttad a prequeleket? És kicsit videójátékba is visszanyúlva, milyen a Call of Duty után Half-Life 1-et játszani a Modern Warfare 2 után, vagy inkább a Modern Warfare 1, mert ugye az a klasszikus, az a Call of Duty, ennek a generációnak a Call of Duty-a, a Modern Warfare 1. milyen utána a Half-Life? Milyen érzés az? Fel kell vennünk egy 11 éves munkatársat, és kegyetlenül le kell tesztelnünk, hogy mit érezhet az az ember, aki most kapja kész, most kapja az eredeti okarinát. Ezért jó egyébként a 3DS kiadás, hogy készhez kapja azt a nagyon jó játékot. Nagyon sokan egyébként, akik a script ellen vannak, azok szerintem nem abban a script rendszerben vannak, nem van a script rendszerben vannak, amiben mondjuk a Half-Life volt annó, mert a Half-Life-ban mi pozitívunként éltünk meg a scriptet, tehát nem úgy élte meg senki azt, hogy úristen, ez milyen rossz, hanem azt, hogy atya úristen, hát ez így is viselkedhetnek az ellenfele, mi akkor is a scriptelt volt, úgyhogy egyébként nagyon tetszik ez a házas analógia, csak azt szeretném megjegyezni, hogy én folyamatosan próbálok artikulálni egy gondolatmenetet, ami nekem mindig blogokban jön elő, meg ilyenek, és arról szól, hogy a japánok nem építenek házat. Ott a japánok nem veszik át az előző évi játékok dolgait, és nem csinálnak belőle semmit, mert 2006-ban gyakorlatilag forradalmat hoztak a Final Fantasy 12-vel a Square-nél, és az összes japán az úgy döntött, hogy ez a ház ellen neki nem kell, és az ő emeletére ez nem kell, és inkább megyek vissza a 97-es formulához, és ez szerintem nagyon-nagyon nagy gáz, és egyre nagyobb baj. Építenek a japánok is házak, csak ők nem toronyházat építenek, hanem egy ilyen egyszintes, ilyen tömb házat. És mindig újraépítik az alapoktól, és nem értik, hogy mi a baj. És azért ki kell adni nyugati fejlesztőknek a japán dolgaikat, mert ez biztos jobb lesz. Nem tudom, szerintem, és most mondok egy merészet, a következő konzol generáció az a japán játékfejlesztés nagy visszatérése lesz. Tessék, hogy mondjak valamit, aminek nem tudom megmagyarázni, hogy miért, inkább valami belső érzés, hogy most ennek így kell lennie. Mert ez a generáció annyira nem az. Vannak jó japán játékok, és vannak ugye Bajonetta, ha már meg ezek, meg ott a Vanquish például. Hát, és ott az első Lost Planet. De az első Lost Planet a maga idejében, és lehet mondani jó japán játékokat, meg olyan japán játékokat, amit élveztünk, és ami nálam mindig azt csapódik le, hogy elsősorban azért élvezem őket, mert az art design, meg a körítés kurva jó. Maga az alapjáték azért az annyira rettenetesen nem mondható újítónak. Jó, a Bajonetta, de engem az a stílus annyira hidegen hagy, hogy 10 percet játszottam vele, megdöbbentem, hogy atya úristen, ez ennél őrültebb dolog nincs, hogy az elején, amikor ott ugrál a... Mivel én ilyen játékokkal nem játszom, itt le is zárult örökre a Bajonettás élményem. Sajnálom. És most már végig is tovább ezt az analógiát, hogy most soroltad fel a neveket, jöttem rá, hogy amit viszont a japánok második emeletet megépítenek házuknak, az viszont kurva jó, mert a Kamiya az a DMC volt az első emelete, és a Bajonetta a második. Na most ezután a harmadik emeletre kurvára kíváncsiak vagyunk szerintem, mert nagyon jó lesz. A Miyamoto épp meg a Tokyo EOD az első emeletet úgy hívták, hogy Jungle Beat. És sokan nem tudták, hogy mi ez, de arra ráépítettek egy olyan játékot, hogy Super Mario Galaxy, és isteni lett. Hát olyan elemeket vettek át a Jungle Beatből, a pörgésed, meg a forgás, néhány mozdulatot átvettek, és én láttam, mert én nagyon szerettem a Jungle Beat-et. Tehát azért ők is építenek a házacskákat, csak ők a saját dolgaikra. És biztos vagyok benne, hogy megkapják azt az inspirációt most, amire szükségük van, és aki anyagilag túlélni ezt a generációt, az biztos, hogy elegendő erőt fog kapni. Szerintem a Platinum Games, a Level 5, és a Nintendo azok, akik meg a Capcom abban a szinten, hogy a verekedős fronton mindenképpen a Capcom, meg a Namco, most, hogy van közreműködés, tehát én bízok néhány kiadóban még mindig. Meg a Square Enixben is bizonyos szinten, ha túlélik, akkor lesz ott jó. Rádöbbennek, hogy lesz indie, meg XBL-ás vonal, akkor lesz ott jó. Mondom, továbbra is vannak kurva jó japán játékok. Tehát nincs azzal a gond. A gond inkább azzal van, hogyha valakire, aki játszott is azokkal a játékokkal, nem csak hallomásból ismeri őket, azt mondod neki, hogy PlayStation 2 generáció, meghatározó játékok, sorold, csomó japán cusz lesz benne. Jelenlegi generáció, meghatározó játékok, sorold, kevés. Super Mario Galaxy, valószínűleg, illetve aki, igen, aki bizonyos műfajoknak a rajongója, ott lesz egy-kettő, de nem sok, ott sem sok, egy-kettő. Úgyhogy ez az én teljesen eszetlen és abszolút megalapozatlan jóslatom, hogy valamiért comeback lesz. Japán visszatér a következő generációban, és ismét japán játékokkal fogunk játszani sokat. Az a baj, hogy nem látom, hogy kik csinálnak meg ezeket a játékokat. Tehát most megnézzük, hogy mik ezek a nagy japán játékok, és azt látjuk, hogy ugyanúgy a Nintendo EAD, meg a Kamiya, meg a Mikami, ők csinálják ugyanazokat a játékokat, ők csinálták egy meg két generációval ezelőtt is. Tehát a Platinum Games fogja a világ összes jó japán játékát csinálni. Én nem lennék elnére, mert az egy baromi jó stúdió a Platinum Games, ott egy olyan csapat jött össze, ami már-már példátlan, csak tényleg nem látom ezt a pozitív kiutat. Fiatal tehetségek bármikor feltörhetnek. Hát ne ez az, csak hogy ezt nem látjuk. Hát majd a következő generációban. Szerintem, most így miközben Liquid mondja, én gondolkozok, és arra jöttem rá, hogy ha a következő generáció tényleg olyan lesz, hogy pletykálják már, mint hogy nem lesz jelentős grafikai ugrás, hanem csak ilyen mini marginális lesz, úgymond, akkor az japán tökéletes, az maga a csoda lesz, hiszen ők a PS2 színvonalon maradt egy csomó stúdió mai napig, tehát hogyha nagy nehezen 10 év alatt átszoknak erre a PS3 360 szintre, azt megtarthatják a következő évtizedben, és így visszatérnek teljesen. Mivel teljesen agyatlan feltételezés, nem tudom megmondani, hogy miért, ez mondom, ez az ilyen a mágikus gömbből előugrott, tessék. Tulajdonképpen most egy jó szituációban vagyunk, mert egyébként amit fölírtam magamnak, hogy amiről fogunk beszélni, és nem beszéltünk róla, hogy azt mondja, hogy Xbox 720 Avatar, meg a mit írtam föl magamnak, hogy miért bukott meg a Shadows of the Damned, meg a, de ezek annyira, kitárgyaltátok ti ezt annyira, hála jó Istennek, vannak annyira kommunikatív olvasóink, hogy elhangzott pro és kontra minden vélemény, úgyhogy arról beszéltünk volna, amit ti már leírtatok. Köszönjük szépen, olvassátok el még egyszer a komment szekciót. Amennyire nem tudunk semmit a Wii U-n kívül a következő generációról, tulajdonképpen fogalmunk sincs, mert ugye ott az egyik, hogy nem fog fejlődni, ott a másik, ugye az AMD-s jó ember meg azt mondja, hogy itt a világ grafikai csodája készül Xbox fronton, és nyilvánvalóan akkor a Sony is hasonló vonalon fog mozogni, hiszen ők ketten azért nagyjából együtt futnak, bár minden megtörténhet. Hát most jósolgatni bele a vakvilágba nagyon könnyű mindenről. Akár még japán vonalon is. Nem tudom, szerintem, amit így kicsit talán reálisan lehet mondani, hogy ahhoz, hogy Japánban megszülessen a Call of Duty Killer, ami nem feltétlenül FPS, de egy olyan játék, ami mondjuk 15 milliós eladásokat produkál, ahhoz szerintem cégeknek kell megszűnniük, illetve egyesülniük. Tehát létre kell jönni a japán IE-nek, létre kell jönni a japán Activision-nek. Vannak ennek, nem hogy jelei, vannak ennek lehetőségek, vannak potenciális cégek. Például a Capcom az egyik jellemzően, aki leginkább megtalálta a világpiacon is. Ne azt mondjuk, hogy nyugati piacon, mert ez egy hülye szó, aki a világpiacon megtalálta a maga számítását. Tehát vannak ott lehetőségek, egész egyszerűen meg kell történnie valaminek, ahogy a orákulum mondja a Matrixban a Neónak, hogy még nem te vagy az, minek kell történnie, talán meg kell halnod. Nem tudom, talán ott valaminek meg kell halnia, és újjá kell születnie ahhoz, hogy ismét az előző generáció szerepében tündököljön a japán játékipar. Nem tudom. Én akiket nagyon-nagyon valószínűnek tartom azt, hogy vagy gondjaik lesznek, vagy lehet, hogy nagy baj lesz ez a Square Enix. Nekik az Eidos biznisz eddig nem nagyon jött be, tehát az Eidos azóta nem produkált sikerjátékokat, amióta a Square Enix fennhatóság alatt van. Talán most majd a Tomb Raider jövőre. Talán idén a Deus Ex. Batman az már egyrészt már nem az övék, másrészt az úgy került hozzájuk, tehát a Batman az már meg az egy Warner játék volt, amit az Eidos adott ki, tehát de más Square Enix fennhatóság alatt jött ki. De ha megnézed a Kane & Lynch folytatás, ugye már meg ezek az ilyen nagyobb címeik annyira nem működtek. Jól, mindegy. Tehát én őket látom úgymond veszélyben, bár ameddig Final Fantasy és Dragon Quest van, és ameddig van japán közönség, aki ezeket megveszi, addig őket közvetlen veszély nem fenyegeti. De nem tudjuk, hogy mi lesz. Tehát nem lehet tudni, hogy mi lesz a Call of Duty után. Meddig veszik az emberek a Call of Duty-t? Olden azt mondja, hogy örökké. Valószínűleg nem. Tehát itt számtalan kérdés van, hogy mikor érdemes elindulnia, mikor reális elindítani egy következő generációt, és ki tudja kihasználni azokat a lehetőségeket, amit például a Gears of War kihasznált ebben a generációban, amit az Uncharted, ha nem is rögtön, de azért viszonylag hamar kihasznált, ezek az új franchise-ok, mert abban egyetértünk, hogy ezek a jelenlegi franchise-ok valószínűleg kifutják magukat, hogy az Assassin's Creed kifutja-e magát ebben a generációban, a jóisten tudja, valószínűleg nem, és szerintem azt már a következő generációban zárják le. A harmadik része jövőre a mostani történetszálakat szerintem lezárják, de szinte biztos vagyok benne, hogy a Ubisoft az abszolút hosszú távon gondolkodik, és egy másik történetet, vagy egy másik trilógiát ráépít még erre a franchise-ra, mert baromi sok lehetőség van benne, és ezt szerintem ők is látják. Sőt, szerintem ez volt az egyik alapja az egész franchise-nak, hogy végtelen mennyiségű folytatást lehet csinálni belőle. Kérdések. Tehát ismét olyan kérdések, amikre csak valószínű válaszok vannak, de így konkrét válaszok nincsenek. De hát nagyon nyári meleg. Olyannyira nagyon nyári meleg, hogy szerintem ez volt az a podcastünk, amikor össze-vissza beszéltünk mindenről. Tehát így... És még csak nem is ittunk, így van. Tehát struktúrája nem nagyon volt, aki esetleg azt várta volna, azt elnézését kérjük. Ez a július. Augusztusban visszajövünk, de nem a hagyományos formában, hanem majd Kölnből szerintem többször, és ilyen kicsit rövidebb formában, de azokat érdemes lesz hallgatni, mert ott mindig annyira exkluzívek vagyunk, és annyira frissek az élmények, hogy ott aztán tényleg ennek a podcastnek az ellentéte lesz, mert kőkeményen játékokról és kőkeményen konkrétumokról lesz szó. Azokról a játékokról, amiket valószínűleg nagy mennyiségben fogunk megnézni. Augusztus 17-e és 20-a között már most promózom előre, hogy akkor lesz érdemes nézni minket. Plusz lesz egy bejelentésünk, amit nem tudom, hogy túl leszünk-e már rajta akkor, amikor ezt halljátok. Ha igen, akkor már tudjátok, ha pedig nem, akkor az meglepetés lesz, de amit még nem lövök el. Tessék, hogy egy kicsit misztérium lesz legyen a végére. Egy cliffhangerrel záruljon ez a dolog. Ez egy olyan dolog, amit még idén, nem is idén, hanem egészen közeljövőben meg fog valósulni. De erről fogunk majd beszélni, sőt lehet, hogy ennek kapcsán majd ilyen külön podcast epizód is lesz. Olden döbbenten néző sem tudja még, hogy mi ez. Jó. Super secret. Tessék, ilyen lost jellegű, egészen nagy misztérium ez az egész, de nem mondok számokat. Mondok egy számot, 64, tessék. Fejtsék vissza. Így van, jó. Ennyi volt a júliusi Gamer 365 podcast. Augusztusban kisebb adagokban, de többször is találkozunk. Sziasztok!